wadukhulu waqtin, na kuingia kwa wakati, ala man, juu ya yule ambaye hadathuhu daimun, hadathi yake ni yenye kudumu, yenye kuendelea. Na kuingia kwa wakati juu ya yule ambaye hadathi yake ni yenye kudumu, kwa maana hakatiki na hadathi muda wote, hakatikiwi na hadathi muda wote, namtoka hadathi muda wote, aje ndogo inamtoka. Kwa hiyo je, unapoingia wakati wa swala atawadhi, lakini kiingia wakati wa swala nyingine atawadhi tena, hivyo hivyo kila kipindi cha swala, kwa sababu hadathi inamtoka, kwa sababu mtu anaweza kutawadha haja inamtoka akiwa na matatizo. Sasa huyu huwezi kumwambia wankitao mujibin, inkitao mujibin vipi na yeye anatoka na haja wakati wote? Kwa hiyo yeye ataingia kwenye sharti hili, kwa sababu hawezi kukatikana na kile chenye kuwajibisha kutawadha. Unaelewana? Na kwa hiyo kinachotakiwa atatawadha kila wakati wa swala unapoingia, hawezi kuswali kabla, hawezi kutawadha kabla ya kuingia wakati. Wadukhulu waqtin, na kuingia kwa wakati, alaman, juu ya yule ambaye hadathuhu daimun, hadathi yake ni kudumu, lifardhihi, kwa ajili ya swala yake ya faradhi. Kwa hiyo kuingia kwa wakati kwenyewe unakusudiwa kwa swala za faradhi. Kila ukifika wakati wa swala ya faradhi atatawadha, kila ukifika wakati wa swala ya faradhi atatawadha. Na watu siku hizi kuna nguo mtu anaweza kuvaa akajifunga haja hata ikimtoka, ikawa inamtoka na yeye anaendelea na kuswali. Na watu wengine wana matatizo hayo, wengine watu wazima wanafungwa, na mtu anaweza kutawadha hata kama haja inamtoka kwa sababu ana matatizo, yeye amesameheka, sababu la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha, wallahu aalam. Kwa hiyo itakuwa tumemaliza masharti ya udhu. Tuishie hapo au tuendelee na furudhi ludhu, au tukome hapo hapo? Naam, tuishie hapo. Watu watafute vitabu, na wale wanaoandika waandike kwa uzuri, msipuuzie haya mambo tunayosoma mkona ni mambo sahali. Hapana, watu wengi yanawashinda, wala msichukulie kama ni mambo mepesi, wala usione mtu kama akukaa darasani wewe ukamuige. Hapana, masuala ya kusoma hayako hivyo. Na katika boarding kuna namna ya usomaji, kama hukujua hilo na ukupitia huwezi kufahamu. Watu wengi nyinyi wadogo nikiwaangalia mliokuwa mbele yangu wengi, lakini wapo watu wazima wadogo kwa umri, lakini wadogo pia katika mambo ya kusoma. Utakutana na watu wengi katika boarding humu, unaweza kupatana na watu kuswali ni tabu, huwezi kumuiga. Kuna watu kusoma ni tabu, kuna watu wana mambo yao, wengine walikotoka, sababu kila watu wana nia wamekuja nazo, kila mmoja. Kuna mwingine anaona akae mwaka mmoja tu, ana safari zake, mwingine labda atakwenda Ulaya, anasubiri pasipoti yake, visa, sio kitu gani, ndio ameona aegeshe. Kuna mwingine ana likizo, yakitoka majibu hayupo. Sasa wewe unataka kuishi na watu kama hao? Kwa maana kila mmoja ana utaratibu ule. Wewe ukiamua kwamba umekuja kukaa kusoma, basi fuata utaratibu. Haya maneno utakuja kuyaona huko mbele, lakini watu wengi ukiangalia wana miaka mitano, wana miaka sita kwenye kusoma. Inawezekana mambo mengi mtu hujajua, na unaweza kuona hiki sina haja nacho kwa sasa hivi. Sasa watu wasomi hivyo, labda uta kitabu kikubwa kifunguliwe, na mara nyingine inawezekana shekhe akasomesha hapa, wewe usimuelewe pia. Asa pia mtu anaweza kutoka akaona akirudi nyumbani, ngoja nichukue jau hari nisomeshe. Umeielewa wewe mwenyewe? Alafu unajua huyu Abu Bakar ibn Abi Shayba yanahusu nini? Hao watu wa kwenu na Abu Bakar ibn Abi Shayba wanatakia nini mambo hayo? Lakini yote kwa sababu ya kukosa utaratibu, kwa sababu ya kukosa utaratibu. Na haya ninazungumza kwa sababu ni wakia, watu wanafanya hivyo, kwamba mtu ukirudi nyumbani kutaka kujua watu kwamba umetoka Pongwe, kuna namna, kuna kitabu fulani usomeshe. Fuata utaratibu. Kuna watu namna ya kuishi nao, kuwajua watu wanachohitajia kwa wakati ule. Lakini haya ambayo mnaona tunasomeshana haya, kwa watu sehemu kubwa ya miji yetu ukienda, haya ni mambo watu wanataka kuyajua, kuyajua. Sehemu nyingi ukitembea ukienda utakuta ni mambo ambayo watu wanahitajia kuyajua mambo haya. Na watu wengi pia huenda hilo hamjalifanyia kazi, hata labda miji mnaotoka watu hamjawahi kuwasomesha watu. Sikwambii chiachilia mbali kutembea miji mingine, lakini haya mambo wanayohitajia watu, watu wengi wanahitajia haya mambo tunaona tunayozungumza. Kwa hiyo kuyaandika mtu kitabu unacho au una ukaona uandike kama masharti ya udhu ni 10, si kila hao jamaa zako nyumbani kwako unawezekana hamna hata mmoja anejua masharti ya udhu 10, umejua wewe mtoto wao. Sasa unaonaje ukayajua haya ukarudi ukawafahamisha, alafu ukawa wewe darasani hapa ukukaa hukuzingatia, ulivorudi kule nyumbani ukaulizwa sasa kama mimi pale sikutawadha kwa sababu sikuwa na maji. Akiwa mtu akule, lakini nasikia bwana mtu uko sawa, hata mawe unaweza kutumia, niambie unatumiaje. Ukajifanya ujanja ujanja, utafuta namba za simu pale hapa sasa hivi nina haraka, kumbe utakompigia rafiki yako. Sasa ungekaa darasani kule ukajua mambo hayo, ukajua kwamba kumbe mtu kuna kutumia mawe. Mazingira mengine unaweza kutembea kwa kosa maji, utakujisaidia haja ndogo, kumbe mawe unaweza kutumia. Tumeelewana? Ukatafuta vijibani labda vimti, ukaona ah, ngoja hiki niweze kusaidia nikajipangusa hiki. Ukajua mambo kama hayo, ukajua haifai kupangusia mfupa, ukajua haifai kupangusia kinyesi. Kinyesi cha wanyama wasioliwa ni kwa sababu ni haramu, na wanyama wanaoliwa ni chakula cha majini huko, sio? Kwa hiyo huwezi kupangusa. Lakini kwa darasa kama hii unaona umekaa ukasoma. Na pia katika usomaji wa boarding kama hapa watu wanavyosoma, si kwamba mambo yote watu mtakaa mtayasikia kwa shekhe ambaye tumemsumbukia, watu wote si tumemsumbukia Sheikh Abdul Fadhil, kwa sababu pia mtu mmoja hajawekwa hivyo, umeelewana? Lakini inawezekana mtu mmoja huyo akimsomesha mtu mwingine, watu wengine wakasoma kwa mtu mwingine hivyo hivyo, kwa sababu ndo asili ya fehmu kama hizi zinavyokuwa. Na kuna wengine watasoma mpaka wataondoka hapa hawajashika kitabu wakasoma mbele ya shekhe. Kama mtu amekaa miaka mitatu lakini bado kiwango chake atasoma, lakini haijafanywa kwamba yeye hajasoma. Tunaelewana sisi? Kwa hiyo lazima watu katika kusoma wawe wanafuata maelekezo na utaratibu katika namna ya kusoma. Kwa hiyo haya tunayosoma tukilazimishana, wewe chukua kitabu andika, kwa sababu utakuwa busy kufuatilia. Andika, dhibiti yale tunayosoma, usiyachukulie kwamba ni jambo la mchezo, jambo la kawaida. Na watu wote hapa, labda wale waliokuwa miaka nyuma nyuma, wanajua mimi utaratibu wangu ulivyo. Hizi darasa ninazofanya nini? Wale wanaokaa darasani ndio ninaosoma nao. Mnaelewa si? Wale wanaokaa darasani ndio ninaosoma nao. Hizi risala mnazoona. Lakini watu wengi wanakosea. Hata ya mambo ya swala, watu wengi ya swali hawakai katika darasa akiwa nakosea. Wanafunzi na wajua na miaka mitatu mimi nikiwa nakosea kwenye swala hapa tunasoli nao. Lakini pia mtu usifikiri kwamba ukimpa ile risala kusoma ni kitu kidogo, kwa sababu faida unazopata kukaa kwenye darasa kama hivi, hata usomaji wa zile ibara, inawezekana mimi nimepata tabu kufuatilia, wewe hujapata tabu, ukikaa utasoma. Kadhalika hata shekhe anaposoma, si kuna mambo yanakuwa mepesi, sio kama na sisi tutakesha kama yeye, lakini sisi tukija tukikaa ikisema tunaandika kwenye nakala mwetu tushapata. Kwa hiyo faida pia za kukaa katika darasa hili kusomea, kujua zile ibara zinavyosomwa, zile maana zake kuzitaja, kwa sababu kuna mambo mengine labda yanaingia ya kifiki pia. Hauwezi mtu ukashika tu ukabuka hivi, unaweza ukakishika kitu ukasoma kwaona ah, wastisahabu hukumu ya ukaanza istisahabu la ladda sahaba hapa, unaona? Na hii ni lugha ya fiqi, na kuelezeni hii ni lugha inatumika kwenye fiqi, na nina hakika watu wengi ningewauliza kabla ya hapo msingeniambie maana yake, kwa sababu hii lugha utakuta kwenye vitabu vya fiqi inaelezwa kwenye upande wa nia, istishabu al-hukmi katika ndio inapotumika, lakini kwenye aqida huwezi kukuta, na ikizungumzwa sio kwa maana hiyo, ni maana nyingine. Alikadhalika kwenye mambo mengine. Kwa hiyo unakuta kwenye ibara au wanqita'u mujibin, maana yake nini? Wewe uone kwamba neno lile lilivyokaa ni jeni. Yaani mtu akwambia hapa niambie maana wanqita'u mujibin, ungemwambiaje? Yaani ile ibara inatumika kwenye fiqh kuijua mahala pake. Lakini sasa hivi utakwamba ibara hii inatumika kwenye udhu. Yaani hii ibara unajua hii inatumika kwenye fiqh, tena kwenye mambo ya udhu ndio inavyotumika ibara hii. Kwa hiyo utakuta kuna faida unaweza kukaa hapa, kule kukaa kwa umakini tu. Je, ukikaa mwaka mmoja kwa utakuwa unasikia mambo mengi. Na ukienda baadhi ya sehemu umeenda kutembelea siyo wapi huko Morogoro, siyo Dar, siyo Mwanza, waweza kukaa kwa kuta ustadhi anasomesha akakosea kwenye kusema wewe uko unacheka wewe. Kumbe wewe mwenyewe sio mtu wa darasani, ulipotelea tu ukakaa hapo ukasikia. Sasa ah, watu wengine wasomeshe wala hajui. Yaani na wewe pia umeijua unakuwa jeuri sasa. Unaona? Lakini wewe mwenyewe wala ufuatilii pia. Hii yote kuonyesha kwamba jambo la kusoma lina fadhila, watu wasipuuze. Umeelewana? Jambo la kusoma lina fadhila. Lakini ajibu katika watu wanaokaa hapa, ajibu. Lakini nakwambia kwa utaratibu wa hapa markaz, utaratibu bi utaratibu niliojiwekea kwamba siwezekani niko hapa Pongwe afu nimekosa darasa hapa inaosomeshwa. Labda sikio sijili inatokezea baadhi, lakini uko hapa hapa hapa uko Pongwe darasa imesomeshwa hapa umeikosa na uko hapa hapa. Ah, hilo ni jambo la ajabu kabisa. Sababu hili ndio lilojia. Unaweza ukati chakula bado akija hivyo kwa ngoja niende. Sababu hili lilojia hili linapatikana. Darasa siku moja ukiikosa, darasa ukikaa siku moja hapa ukakosa, umkosa jambo kubwa sana. Lakini kuna watu wajijalazimishie wala wana neno wenyewe. Nakusomesha hapa darasa, shekhe kusomesha, zinapita vitabu hivi, watu tunamaliza zile rasaili ndogo ndogo hizi, haya mambo ya sujudi tutasoma, haya mambo ya adhkari baada ya swala tu. Yeye wala hana habari, ndio kwa hapa nami kuja kusoma. Sasa watu msiishi namna hiyo. Sura nyingi naziona ngeni hapa. Lakini msiwafuate baadhi ya watu wajanja wajanja, wapo hapa wamekaa miaka miwili mitatu, msiwasikilize watu namna hiyo. Kaeni msome. Kaeni msome. Na mtu pia kama wanavyosema watu unaweza ukaokota kitu, tumeelewana, kwenye dimbwi la maji tu, kitu ambacho muda mwingine huwezi kupata kwenye bahari. Hizi si darasa na tunazungumza hili mawili matatu haya. Waweza ukapata kitu hapa kikakufaa muda mrefu, lakini ukaishi hapa usisikie labda siku moja shekhe amekizungumza. Kikazungumzwa kwenye darasa kama hizi ambazo ziko chini yake shekhe katika usomeshaji, lakini ukapata. Lakini usipuuzie katika mambo ya kusoma. Hilo lidhibitini, na mtu ujue kwamba una umuhimu wa kuhudhuria na kudhibiti kile ambacho unakisoma. Haya, itatosha. Sisi tumezungumza sharti, maana yake ni kitu ambacho kukosekana kwake ni kukosekana hicho kilichowekewa sharti, lakini hailazimishi kupatikana kwake. Lazima lipatikane sharti, lazima lipatikane lililowekewa sharti. Tukasema kama udhu, udhu ni sharti la si kwa swala. Kwa hiyo kukosekana kwa udhu ndio kukosekana kwa nini swala, kwa maana swala haiwezi kusaliwa bila ya udhu. Lakini hailazimishi kwamba mtu akiwa na udhu lazima aswali, sababu mtu anaweza kutawadha mwenyewe saa 6:30 akasubiri swala huko ya faradhi. Kwa hiyo kukosekana kwake kunalazimisha ilikosekane lile lililowekewa sharti, na ilazimishi na ilazimishi kupatikana kwake lazima ipatikane kilichowekewa sharti. Naam, tukisema kwamba kustanji sio kufanya istijmari, sio kustanji kwa kutumia mawe na mfano wake. Sasa je, kustanji kwa kutumia gunzi, mfano kama lile Hindi, mtu amekula lile gunzi, unaweza kustanjia? Naam, si gumu lile likapangusa likatoa uchafu? Naam, naam, linafaa kama lile gunzi, wengine wanaita kigunzi. Tumeelewana? Na hili pia swali tumesema, sisi maji ya sabuni mtu anaweza kuondolea najisi, lakini tukasema kwamba baadaye atasuuza, anaiosha ile najisi, inawezekana ina rangi ile akaioshea, kwa nini? kwa sabuni. Sawa? Tumeelewana sisi? Alafu nguo mtu si anaisuuza? Naam. Tukasema asili yake najisi imefanya nini? Imeondoka ile najisi ukiangalia. Sawa? Sisi tumeelezea maji yale yaliyochanganyika na kitu tohara, je, yanaweza kusafisha? Tulichosema sisi katika hukumu. Lakini si kwamba mtu akifua ikiondoka si imeondoka, lakini je hukumu yake nguo ile? Sawa? Ndio tukasema kwamba akiiosha kwenye maji ya mengine, mfano anasuuza, akaiosha kwenye maji. Sawa? Au maji masafi. Wewe umechukua nguo yenye najisi. Maji masafi. Si kama nguo mtu anaweza kutia haja ndogo, akaona niitie kwenye maji. Eh? Akaosha akaitoa ile nguo. Ile nguo hukumu yake nini? Eh? Si imeshasafika, si maji masafi. Maji umeyachota labda kwenye bomba au kisimani umeti. Ukachukua nguo labda imeingia haja ndogo. Ukaitosa mule. Ukaioshaosha ukaikamua maji. Nguo ile imesafika je safika? Kisheria imefanya nini? Haya, na maji umeyatia sabuni. Ukachanganya changanya, nguo imeingia najisi. Mtu mtoka haja ndogo kwenye nguo yake. Akaitosa mule kwenye maji. Akaichukua akaikamua akaianika. Imesafika je safika? Eh? Hajasafika. Kwa nini? Kwa sababu haya maji haya hayawezi kusanya nini? Kutoa. Lakini kama ya rangi inawezekana imetoka. Kwa hiyo utatisha kwenye maji mengine. Sawa? Ambayo ni safi. Yana jina la maji. Sio maji ya sabuni. Yana jina la maji. Utaitosa mule, alafu ndio isuuze ile nguo kwa maana umeitoharisha. Tofauti na baadhi ya watu wanaofanya nguo mtu anaiosha, anaisuuza vizuri, akianika anaitia udhu. Anaimwagia maji mara tatu pale juu. Hilo halipo. Hilo halipo. Wapo watu wanafanya hivyo, tumeona sisi hivyo. Wanaitoharisha nguo. Kwa hiyo sasa je, kesi ya kwamba mtu imeoshwa nguo ya mtoto mdogo, mtoto amejisaidia labda manepi nepi yale yameoshwa, ikatoswa na kanzu yako. Zikasuuzwa vipi? Na? Baadaye nguo zikasuuzwa zikaanikwa. Hukumu yake ni hata si maji masafi, isipokuwa si haipendezi sasa pia hivyo. Utafanyaje hivyo? Huyu baba utoka vipi na nguo za nepi manepi ya mtoto? Si jambo la bila shaka zitatangulia nguo hizi. Wewe sasa mwanamke anaruhusiwa kusali akiwa katika siku za hedhi na nifasi, swali la ajabu hilo. Wewe umetoka wapi? Maana inawezekana kweli unaishi mbali sana. Yaani mambo kama haya labda hauja. Huyo mwanamke mwenyewe anajua haifai, wewe hujajua vipi? Mwanamke mwenyewe anajua sababu ni mambo yanafahamika. Ulazima wake hata wenyewe wanawake wanajua hivyo mbali fai. Wanawake wanajua hivyo. Haifai kwa kifupi. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, haifai mtu aweze kusali akiwa katika hedhi au nifasi mpaka atahariki. Hiyo sije inafaa kwa mwanamume kupaka hina kwenye vidole viwili sijui. Huyo ameandika hivi sielewi. Sababu ni kazi sana kwa kusoma kwenye iko alichoandika. Je, nauliza je, inafaa kwa mwanamume kupaka hina kwenye vidole vya kucha? Swali limekuaje tena? Tunaona pia watu wanapaka ndevu. Sasa mbona wanadhuku? Ndevu sunna mtu mwenye ndevu nyeupe, lakini zikiwa zimekuwa nyeupe, sio na nyeupe yako moja tu unapaka hina. Ah ah. Ziwe nyeupe nyingi katika kidevu chako ndio unapaka hina. Ni sunna. Ama kupaka kwenye vidole mwanamume, ile sijui. Na ufuatilie. Je, mtu kimtoka upepo akiwa ameshafika katikati kwenye udhu atarudia? Naam, atarudia udhu wake. Atoendelea. Atarudia tena. Yaani ukitenguka udhu wakati upo katikati ya kutia udhu. Mtu mwenye tatizo la kutokwa na hadathi muda wote atatia nia gani? Katika vitabu vya fiqh humu ukisoma wanasema unatia nia istibaha tu as-sala, wanasema hivyo. Lakini sijui kama imepatikana hadithi hiyo. Kwani nia si makusudio? Lakini katika vitabu vya fiqh ukisoma hivi tulivyoinukia inukia sema hapo wewe utatia nia ya kuhalalishiwa swala, maana yake tahara una, lakini ya kuhalalishiwa ile swala, kwa hiyo istibahatu salati. Nani ameshawahi kusoma hivyo? Eh? Unatia nia istibahatu salati, nani ameshawahi kusoma? Ukisoma vitabu hivi unaweza ukapata hivi, labda kwenye babu mule ipo, nakumbuka hivyo, na vitabu vingine kusoma vitabu vya kisha vile wanataja istibahatu salat, kuhalalishiwa swala, nataka kuhalalishiwa swala. Mimi sidhani kama kuna hadithi imekuja, kwa sababu nia mtu ni makusudio yake. Kwani kabla ya hivyo ukitia nia gani? Kabla ya hapo kutokana na hiyo udhu wa kawaida tu ukitia unatia nia gani? Si nia ya kutawadha, sawa, ajili ya swala, kwa ndivyo hivyo. Mtu kusali nyumbani kwake kwa mwanamume hairuhusiwi. Mwanamume atasali vipi nyumbani? Na hadithi imekuja Mtume sallallahu alaihi wasallam tamani kwenda kuchoma moto kwa watu ambao wanaswali nyumbani, wanaacha kusali jamaa. Mwanamume anatakiwa aende msikitini. Adhana hayya ala sala, bali hata mtu kipofu Abdullah ibn Umm Maktum radhiyallahu anhu hakuruhusiwa kusali nyumbani, na alikuwa muadhini wa adhana ya pili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa ajue mpaka anaambiwa alfajiri imeingia na adhini. Sasa kuona macho mawili unaswali nyumbani kwa sababu gani? Labda kama umechelewa, umeamka watu washaswali. Lakini hata kama mtu umekuja njiani ukasikia watu wanatoa salamu, unatakiwa wewe nenda msikitini ukaswali, usirudi. Kuna aje, nenda msikitini ukaswali. Na mtu kama imepatwa na dharura, hata kiswali nyumbani anapata ujira kama vile mswali jamaa, kama mpata na dharura, mwenye kawaida ya kuswali jamaa ile. Maswali mengine yakuja katika darasa nyingine huko mbele inshallah. Tafuta, ukitaka kuandika tafuta karatasi nzuri na uandike, yani sio na unajiokotea tu karatasi. Wallahu a'lam. Waktu wa adhana. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.